اي هم عصر ذا جهان در نظم خدای پمان اي هم عصر ذا جهان در نظم خدای پمان گوری بیا بمودی دنی پو حضور کی دن سبحان اي هم عصر ذا جهان در نظم خدای پمان نمجبور یم نتیر و تی نمی چوکشی تیرست لی زلمی روم زلمی بسیر دی در ایمان پنور قیم لی پران در اصر کی اوسم سترگوار یم دا جهان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان طول می وینی چی تشلاس یم نمی تنگ نتا یاراشتا نور نظرشتا او نزورشتا تشتا یم سر را سرشتا زم هم دالو گئی کواما ترخ پر سپین کولی ارمان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان گوری بیا بمودی دنی پا حضور کی دا سبحان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان طول کفار را تا یو لاز شل زما پا مینه اور بل کر زما دا کور حریم یه مات کر طول امتی یر عمل کر پا بیا بیا ایماز خرا کر زما دین زما ایمان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان گوری بیا بمودی دنی پا حضور کی دا سبحان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان زهم ستاسو دا دیکلی یو نورا کئی کلی والوان دا ایمان پور کی پیدا و ما مومن و ما حق پالوان خپل خایست را پوری ورشو زکا گڑیم پانیران ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان گوری بیا بمودی دنوی بحضور کی دا سبحان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان دبرا ابن مالک اون دل اخبر سر نتیری گم دا کفار و پک کرو لکت اندر نازلی گم دا کفار و پلک کرو لکت اندر نازلی گم دامی حوب دامی تکل دی دا داریز دامی اعلان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان گوری بیا بمودی دنوی پا حضور کی دا سبحان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان گوری مرو خوزان لوگای کر چی ایری مخرسی نکھائی گوری مرو خوزان لوگای کر چی ایری مخرسی نکڑی لور ارمان مولی لام نکڑی وی نسری مخرسی نکڑی لور کړ ارمان مولی لام نکړې وینې سرې مخر چې نکړې پډالر یا افغان یو پکل دارو یا تومان ای هم عصر د جهان در نظم خدای پمان ګورې بیا بمو حضور كدا سبحان أي هم عصر دا جهان در نظم مخداي فمان سبين سبين سليات غارونا سبين كاروان مشو در پاتا سبين سبين سليات غارونا سبين كاروان مشو در پاتا سپین ارمان مشو در پتا امانت در سرای سپین ارمان مشو در پتا سر ګورو با سعیدا بیا د حشر په میدان ای هم عصر د جهان در نظم خدای پمان سر ګورو با سعیدا بیا د حشر په میدان ای هم عصر د جهان در نظم خدای پمان سر ګورو با سعیدا بیا د حشر په میدان ای هم عصر د جهان در نظم خدای ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان ای هم عصر دا جهان در نظم خدای پمان